Arusha. Arusha nguhere. Arusha nguhere. Radio isanganiro mwitunganya ikabigendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'u Burundi. Udushimwe kubatora ibibazo n'iwararaye. Reka tugushimire kubandanya gukurikirana radio isanganiro kaze mu kiganiro barushe nguhere. Kiganiro kurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango. Barushe nguhere uyu munsi radio isanganiro kaba gitunganije ifatikanije na PSI. Ni umugambi wo kugwanya no kwikingira malaria. Mu mugambi uyuhe wo kugwanya no kwikingira indwara ya malaria. Barushe nguhere ikaba ihagarariwe mu hinga bw'ivyuma na François Kimana hamwe na Robert Nduwayo. Barushe nguhere tuyiremesheje hano ku musozi wa Rutana, ni muri zone Rutana, komine Rutana, intara ya Rutana. Umudiakoni na kumuje inama sanswe afasha kuremesha kino kiganiro. Barushe nguhere Barende Habyarimana mpera kayambu abanyarutana biwacu. Banyarutana na mahoro. Na mahoro. Sangwe barushe nguhere. Sinabumvise je sina mu Rutana iwacu ndwa uko. Banyarutana na mahoro. Sangwe barushe nguhere. Urakoze cyane. Nanje nitwa Ernest Pablo Bajiwabo umudiakoni mukuru. Mvuka ngaho aho ha aho mu rufunzo gaho hepfo. Wa Matias. Murakoze cyane banyarutana biwacu yambu. Yambu. Oya mwampa yakayambu gatweje nimumvise ne mvuga nk'ujya kwinkuba yo mu kwezi kwa 12. Banyarutana biwacu yambu. Yambu. Murakomeye. Yego. Muje nama bambere amateka genga barushingure mugaba bajya bagaba banze bavi iruhande bya bindi. Abantu bari muri ngamwe igikunywa. Murakoze cyane, urakoze mudiakoni kumpa ijambo. Ikiganiro nkuko yababwiye ni ikiganiro cyitwa barushe nguhere. Ni ukuvuga yuko urabarusha bakaguhera. Hanyuma rero tuzaturahamagara abantu batanu batanu. Namusubijemo karekara ari aravuga intanga marara. Iki kiganiro cuno munsi kijejwe malaria gusa. Ni bibazo bijanye na malaria. Sawa. Ibibazo bijanye na malaria. Malaria ni iki? Malaria ni malaria. Usanga mu Rutana ta malaria iriyo. Ye usanga bisho ko ta malaria. Ibibazo rero turazagura amagara mu gwa bane batanu batanu kwavuze muri yakoni. Yego. Batanu tukaje tubazana ngaha, tukatubashiga inyuri kibazo ari kibazo camva inyuma n'ikindi cha ntusubire utoye inyishu agashimwe. Mu bushimwe ari ibitenge amabase, amabido, amasabuni. Hanyuma rero ibibazo ko dufise n'ivyarangira hari kibazo cy'anyuma giza gusigara ari radio. Nuguvuga ko abazo bafise ubushimwe nibatangura kwishura kuri ico kibazo cy'i radio kibafyuye bose baca bataha cha duhamagara mu bandi atafise agashimwe na kamwe. Nuko rero hanyuma uko bigenda banu ihagarere inyuma gusa ntiwirigura sitanira imbere. Uratombwa ugasitanira imbere ni kiganiro kirahera batagutoye. Inkware zisezerana. Inkware zisezerana. Mudiakoni jambo ni gwawo. Muje nama urakoze cyane ka banze bagaruka abantu. Ye ndamwihigine. Banze mugaruke ngahari. Aha mugira mubaze ukibazo ca mbere. Banze bagaruka dusubire mu kakantu kwacu. Ye ndamwihigire. Oho. Eh. Eh. Bacha gumanga. Eh. Bari hehe bari hehe. Ndamwihigine. Abashitsi bari hehe. Ndamwihigine. Bari hehe nkawigina. Ndamwihigine. Igishi ngigishoro. Menyo intaragande. Ndamwihigine. Yamuziki ya harura. Ndamwihigine. Yaharuwe ni imana. Ndamwihigine. Chomanga ya harura. Ngumiriza namba kanyarutana yaya ngumiriza subiri bujumbura nimba ndakayobora yaya ngumiriza nibegere ngaha babaza ukibazo cy'ambere yegera hacya eh baza kubaza abanyene harimo baba bamwana na bamabukwe begere no musahuze ngo bidondore ingenda bandike iki gitabo murazi ngenda cyitwa iki cyitwa igitabo cyahishuriwe abishura ibibazo bidondore. Je nitwa Habyarimana Filime nkabamba ku mutumba wa Gifunzo komine Rutana province Rutana. Nitwa Minani Dorote mba mu Rutana zone Rutana quartier Rusange. Je nitwa Nibigira Koreta ndumunyarutana komine Rutana intara ya Rutana. Yego. Je nitwa Ndabigenge Serena Stasia mba mu Rutana komine Rutana. Yego. Je nitwa Kabura Ejeni. Hey. Umutumba ni Rutana komine hey. Ni Rutana agacimbiri n'imikurira. Barushenguhere mu Rutana Rutana Rutana Rutana Rutana Rutana Rutana Isanganiro ifadikanije n'ishyirahamwe PSI mu mugambi wo kugwanya no kwikingira indwara ya malaria. Malaria niki itegwa niki bigenda gute kugira umuntu ayandure? Malaria niki itegwa niki bigenda gute kugira ngo umuntu ayandure? Malaria ni indwara itegwa n'umubu. Yee. Hanyuma kugira ngo uyandure uba uriwe n'umubu w'ingoregore ubugomba guta amagi. Eh. Kugira ngo uyandure uyanduzwa n'umubu kubera uburyamye utifutse umusegetera. Twagiye kuwundi. Malaria ni indwara itegwa n'umubu. Umubu w'umugoregore ujyana mu ijoro. Hey. Umubu ni uba wariye umuntu agwaye malaria ukaheza ugacuja utagwaye malaria ukabumushizemo uwo mugera wa malaria. Aha. Malaria ni indwara itegwa n'umubu. Aha. Umubu w'umugoregore. Aha. Kandi ukurya uryamye. Ehe. Bigenda gute kugira ngo umuntu ayandure? Bigenda gute kugira umuntu ayandure? Ehe. Aribwa n'uwo mubu. Ehe. Urimwo malaria. Ehe. Aha. Malaria irategwa n'umubu. Urya umuntu mwijoro ukamushiramo amaraso ugomba gutamagi malaria kaci saba umubiri wose. Aha. Twagiye kwa mabukwe wundi. Malaria ni ingwara ni malaria niki nikintu kitegwa n'umubu. Eh. Ukurya hajya uryamye kandi iyo wicaye urakurya niyo uri mu bitoki uri gututurira ibitoki umubu urakurya ukabufashwe na malaria. One imibu yose itera malaria. Oya umubu w'ingabo w'ingoregore. Uyo mibu y'ingoregore yose iratera malaria. Iyo mibu y'ingoregore yose iratera malaria. Ego umaze kukurya ubukuriye yose. Oya havuyemo umugabo gabo nawe nyana kuri urandura nabuze iyo migorago. Urakoze cyane abagore imigoregore n'imigabagabo y'imibu yose. Nuko rero ikibazo cyari kimeze uko unye malaria ni ikitegwa ni ikibigenda gute kugira ngo umuntu ayandure? Malaria n'umugera w'indwara utegwa n'umubu ujyana mu ijoro. Uwo mubu uba wariye umuntu agwaye malaria hama uriye uwundi muntu akomeye ugasiga umwanduje. Umuntu yashowe kwishura neza cyane neza nk'uko izi nyishu ndazifise n'umufasoni Dorothea. Barushenguhere barushenguhere abandi shenguruke turashikanye igitenge mu mperi Dorothea igitenge tora Dorothea we tora igitenge Dorothea barushenguhere radio isangane ifatikanije na PSI mu mugambi wo kugwanya malaria. Barushenguhere mudiakoni akagenegene wakagenegene wakagenegene kuya tubandaye wakagenegene wakagenegene ingowe musori hariya ya mwa. Je mu bisanzwe nitwa nibaso nkize Saito. Kaba mvanga mu Rutana hanyene kuri centre aha mu Rutana. Je ndabaririmbira karirimbo kasa tubi ivuka ryanje ntiryahuye n'ikindi sanga. Ivuka ryanje ryahuye n'isanganya ibibazo mvise byose ni nkisegenya. Ivuka ryanje ryahuye n'isanganya ibibazo fise je binganisegenya. Ibibazo fise je bituma nibaza kwivuka ryanje ye. Hari sanganya gikondena kukoko birandengera hari haba bidasiga bidasoba ibishika birashika bidasoba gajetaho ngiye kuma yange bagore cyane kuma ngaha kuma ngaha bagore kwanza amasabune abiri nibaguha amasabune abiri kibazo gikurikira abandi bantu bane aha abandi bantu bane wamwe wa telefone mutana wa marori wewe wa marori ngo wewe wa telefone muta eh na mufasoni wakagodomo ngo hariya wakagodomo ni umaze kuronka bangahe abo ni batatu je naza mufasoni wakagodomo batatu muta ingo asiga aha umufasoni uyu ah uyu sawa je nitwa Ciza Claven bangaha mu Rutana. Je nitwa Nicyangere ya Filippo mva ku mutumba wa Murusuno. Je we banita nibazo nkize Saido nkuru nziza rishari twaisha ngamba mu birongoze nanjani 20 nahazi wa Alice ngamba ngaha mu Rutana. Barakoze cyane muje nama nabuze ko umunsi twigumira mu mpwemu ya malaria mpwemu ya malaria ukumva ndakubajije ibindi yeba oya yeba gabo mpwemu ya malaria gusa mpwemu ya malaria vuga ibimenyetso bitanu byerekana uwafashwe na malaria abantu kuba muyegera imbere mugume mu bibanza muri mwo muzamukoze iyo nzira twayisiga iyo nzira yanje uvuga ibimenyetso bitanu ampa ibintu bitanu byerekana uwafashwe na malaria ibintu bitanu byerekana uwafashwe na malaria ego kintu cya mbere cyerekana n'urwaye malaria kutagira akayabagu yego kugira ingufu nke yego kurura mu kanwa icya kane uramene ku mutwe icya gatano bashobora no kugira diare icya mbere haba ubushuhe bwishi yego hanyuma ararura mu kanwa icya gatatu aramene ku mutwe icya kane araradzirana mu ijoro agasimbagurika icya gatano anacho cya nyuma ararura mu kanwa agisubiyemo twagiye kwa satura icya mbere malaria igufashe ingazi kumotera nabi cyane icya kabiri malaria ifata ugatangura kuvomisa wumvise izonga kudahwa icya gatatu utangura kumva uri kurajugumira kane utangura kugira intege zike ubwa nyuma icya gatanu no kuvomisa wavomisa wakivuza gisubiye murakoze cya mbere uramene ku mutwe yego cya kabiri ugashuha yego icya gatatu ukumva ufise imbeho nyinshi yego icya kane ukumva ataka yabagufise yego icya gatanu ukavomisa kudahwa icya mbere urashuha cyane yego icya kabiri urameneka umutwe yego icya gatatu urarura mu kanwa yego ubwa kane mu ijoro uradedemba ukarazirana ye ubwa gatanu aracika intege kagoyagoya neza cyane umuntu wese abuze akayabagwa abarwaye malaria sabwe umuntu wese abuze akayabagwa abarwaye malaria umuntu wese avomisa abagwaye malaria kiranazira nibyo vuga ibimenyetso bitanu byerekana uwafashwe na malaria ubushuhe ehe cyangwa ubusuhe bivana no kuvuga kumeneka umutwe kurura mu kanwa gucika intege kudahwa no gususumira aha ni ukuvuga rero yuko kubera zari nyishu zitanu mbwa rero kubera umuhungu wa Matiyasi aho hepfo abatoye bitatu turabaha agashimwe kuva kuri bitatu kuduga nibaza ko nka bose bagerageje nka bose eh nka bose kweri nka bose bitatu kuri bitanu babivuze bitatu kuri bitanu eh barabegiza barushe nguhere mpera kwa bapfasoni eh cyaba bapfasoni kwa ndabakunda cyane none si bamawe bamabukwe abakenyezi bacu abakenyezi bacu babinamwe nawe yehe utori igitenge n'amasabune atatu ngaho uca wicara hajya igitenge n'amasabune atatu yarutse abahe tugende abo batama bamera bido n'amasabune atatu Barushengwere tukaturi hano mu Rutana barushengwere matunganije na radio isanganiro ifatikanije nishiramwe PSI mu mugambe wo kugwanya malaria ikibazo kigira gatatu canka gagenegene mu diakoni nababwiye ko je natora umuntu ari imbere nabivuze kuva kare je nabivuze kuva kare mukama w'ikigongwe je nabivuze kuva kare tutora abantu bari inyuma mutama wa madoring wa hano mutama wanje umufasoni agarukiye ngaha wewe bavuze ngaha muko hari inyuma n'agakaramu na mutama wanje n'agakaramu Jewe ndahejeje. Alelolola le. Wikaramu lolola. Oya bana bana bari. Ezaza ingo bidondore. Jewe nitwa ndere ha Salvatore. Mba ku musozi Rutana, commune Rutana, agacimbira mikurira. Nitwa Nduwaye Emmanuel, mba ku musozi wa Mwayi, commune Rutana, zone Rutana. Nitwa Bigirimana Felicien, umutumba Karibu, zone Rutana, commune Rutana. Nitwa Kaneza Nicole, nkaba mba mu Rutana. Ndwi imana Maria Goretti nkaba mba mu gifunzo mu Rutana. mugifunzo hamwe kwa Matiasi wacu. Ehe, barushe nguhere isanganiro na PSI. Mu mugambi wo kugwanya marariyo, tugwanya marariyo, kwa busegetere rimwe mutewe cemero. Vuga imigwi ibiri ikarigwa na malaria kubera iki iyo migwi ari ikarigwa na malaria? Vuga imigwi ibiri ikarigwa na malaria kubera iki iyo migwi? Nibazo bibiri. Wewe ntuvuka ngaha mu Rutana. Neza cyane. Iyo migwi bavuga ko bavuga ngo ni inkaratusi. Ntacyo. Uvura kubabwira ko ari imigwi y'abantu. Imigwi y'abantu. Bamere vuga imigwi ibiri ikarigwa na malaria. Imigwi ibiri y'abantu ikarigwa na malaria kubera iki? Ari ikarigwa gusumba abantu. Imigwi ibiri ikarigwa na malaria n'abana batarakwiza imyaka 5. Umugwi wa kabiri ukarigwa na malaria n'abakenyezi babibungenze. Kubera iki? Kubera bafise amagara make, kubera uko kuba bibibungenze bafise intege nke mu bisanzwe, bafise ingaburo nyinshi bagabura. Akurikira imigwi ibiri ikarigwa na malaria gusumba abandi n'abana bari munsi y'imyaka 5. Bene abakenyezi bibungenze. Kubera abana abari munsi y'imyaka 5 ni kubera bene aba bana bakunda kugwara cyane kubera bararenza iyo myaka 5. Hanyuma rero abakenyezi bibungenze nabo nyene ni bantamagara kubera baba bibungenze barakunda gukarigwa na malaria gusumba abandi. Sawa. Abo iyo migwi ibiri ikarigwa n'abavyeyi bibungenze hamwe n'abana batarakwiza imyaka 5. Kubera iki? Igituma abana ntibaba baragira abasoda bakomeye babagwanira mu mubiri, baba ari ba ntamagara ntangu, umubiri ntuburakomera cyane ngo wigwanire. Abakenyezi bibungenze nabo baba ni kwa kundi nyene baba bafise abasoda baba bariko bagwana n'ibindi biba biri mu mubiri batabamenyereye, nico gituma marari ikunda kubakarira kubera izo mpamvu. Imigwi ibiri ikunda gukarigwa na malaria n'abana batarakwiza imyaka 5 hamwe n'aba gore bibungenze. Igituma rero nuko bataba bafise abasoda babagwanira canke nawo ugasanga baronka ingaburo idakwiriye. Abakarigwa na malaria n'abana batarakwiza imyaka 5 hamwe n'abadamu bibungenze. Kubera abadamu bibungenze baba bafise amaraso adakwiye cane, kubana nabo ntibaba barafita ibigwanira mu mubiri vyinshi. Barushe nguhere mu Rutana, radio isanga nifatikanije na PSI umugambi wo kugwanya no kwirinda malaria. Warakoze mana. Wewe waremye Rutana. Wewe waremye bano bantu. Ukarema abantu bamezuko. Warakoze mana. Haleluya. Wewe waremye bano bantu. Warakoze mana. Wewe waremye bano bantu. Warakoze mana. Wewe waremye bano bantu. Aha. Yego. Wiheje neza. Ngaraba. Ugasanga muri aba bantu bose bari ngaha dukoraniye ngaha iri shengero ryose ubona ringana uku. Hariho imigwi ibiri ikarigwa cyane na malaria gusumbya abandi. Iyo migwi n'abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5. Kubera iki? Imvo rero igituma ni kubera baba bafise abasoda b'umubiri bafise inguvu nke. Intege nke. Inguvu nke. Ni ukuvuga rero mwese mwagerageje. Mugabo rero hari abarushije abandi. Sivyo? Mwese mwabitoye kweri. Ndakabura ingwara mutabitoye. Hariho wewe na Nicole mwe nimwe batanguza guha ubushimwa. Kubera mwe mwashizemo abasoda bata. Batabara ashobora kugwanira ubuntu kubana. Niyo mvuze ko kubera baba bafise ingufu nke mwabitoye mugabo rero hari abashizeho akabigye. Barushe nguhere. Barushe nguhere. Hera haa ucuhera no kuri uyu abandi nabo ucurava barabegeza. Mutamanda muhibido n'amasabuna 3 abashe gushora urwagwa. Yee mushe mugenare. Nikore mumuhera igitenge n'amasabuna 3 muhe igitenge sha. Neza cyane. Abasigaye bamperi base base n'amasabuni truwa truwa. Free free free. Atatata. Barushe nguhere mu Rutana wakagendegende. Wakagendegende ngere wakagendegende. Umukenyezi. Kari hamye umukenyezi ubuna eh havuye mugabo avura satura mabafure umukenyezi wakagene gene muko wigodi eh ingo inonga nitwara ingo mabukwe mabukwe wengo oya jena hamaga mabukwe bamwawe burarindira amabukwe ndazi ngomba vanja kugisake Gezaho mabukwe wanje gezaho genda bagwa masamu naberanye mu cyutondera rya uwishuri kibazo aha ikibazo gikurikira ra ino yewe umviriza rero abafasoni batatu n'abashinga ntawe babiri mufasoni waga telefone hacye je waga telefone je yo oya duna oya n'uyo nazingo we oya ye uyo Uyo winyuma yawe twamanye hari ahe. Ara rero. Lalelelelo. Umushinga nawe. Oya eh. Oya ntiwizana numbira ko washitse. Ingo aho nini. Ingo musauza ingo. Ingo. Ingo ndabashira mu gitabo cy'ivyahishuri wabishuri ibibazo. Nitwa ndwarugira Samson. Nitwa Deo. Ndavirabona Deo. Wo mu Rutana. Nitwa Nzayimana Esperance wo mu Gifunza. Nitwa Niyosa Wacakerine wo mu Rutana. Nitwa niba Violet wo mu birongozi nkamvuka mu Rutana. Aha. Vuga ingaruka mbizine zishobora gushikira umukenyezi agwaye malaria yibungenze. Vuga ingaruka mbizine zishobora gushikira umufasoni agwaye malaria yibungenze. Kandi narumviriza rero ndababwire. Ubumbwira zine zikwiye. Se vya bindi vyo ngo zitatu sawa zine umugore yubungenza agwaye malaria ingaruka dine zishobora kumushikira ubwa mbere arakama maraso eh ubugira kabiri arashobora kuvyara umwana hataragera eh ubugira gatatu arashobora kuvyara umwana atakwije ibiro eh ubugira kane arashobora guhitanwa n'imbanyi bipfuye kuri malaria ego Mwambere ngeje ingwara tikwatiwe Oya ingaruka mbizi cyo Ingaruka mbizi fatiwe umuntu yibungenze ya mbere arakama maraso Eh ya kabiri arashobora kuvyara umwana yibungenze kubera rasion Banda ababareke Ya gatatu arashobora gukorora inda kubera bamucokesheje cyane abasodi Ingwara zituma umukenyezi yibungenze. Ingaruka mbi zine zishobora gushikira umukenyezi yibungenze mu gihe agwaye malaria. Arakama maraso. Ya kabiri bwa kabiri. Arabyimba amaguru. Gatatu. Arabyimba amaguru agakorora inda. Ehe. Itaragera kwibaruka. Ehe. Hanyuma akagira n'intege nke. Neza cyane ahejeje ingaruka mbi ya mbere arakama amaraso aha akavyimba amaguru yego akafita amagara makeyi yego akavyara n'umwana adakwije ibiro kubera iyo marari bari yamusinzikaje ingaruka ya mbere arashobora gukama amaraso kubera yibumbwenze hanyuma akavyimba amaguru ya gatatu hanyuma ya gatatu agatuma yokorora inda kubera itabiragera ya kane arashobora kugira umwana wiwe avuke ari n'ibiro bike yego mudiakoni sa hariya kwa patiri yee yo duhejeje imisa yee muja mugirane twamaze gutanga amashikanwa Asino genda ntashimye umuheza gire wa data na mwana na mutima mwera byababaye ko dishinguruke turashikanye bayi kwavuganye ko ari gukwiza bayi nabyo ko ari gukwiza zinde mutangurije zinde bayi ndora bandi batanu bangurije zinde wowe winyuma hariya ngo wamfasha ni wagasashe yawe navuze ko natora umuntu ari kaniganira ngaho imbere Mutama ingofero hariya he. Wemwe ingofero. Barushe gwere radio isanganiro na PSM Mugambi yo kugwanya malaria. Yewe mufasone wingo. Jewe. Wo wagakofero ingo. Nitwa Sindakengira Radio Donne nkabamva muri intara ya Rutana commune Giharo Niyomba. Eh. Je nitwa Nyondo Patrice nkabanga mu ntara ya Rutana. Yego. Je nitwa Dufashanye Donatien nkabamva mu ntara ya Rutana. Eh. Je nitwa Niyo Nihenze Jamzeri nkabamva mu ntara ya Rutana. Jenitwa Niyosabe Atrice nkabamvuka ku musozi gifunzo komine Rutana. Neza cyane twavuganye tuti bambwire ingaruka mbi zine zishobora gushikira umukenyezi agwaye malaria yibungenze. Ya mbere ne arashobora gukama maraso. Yego. Arashobora gukorora iyo mbanyi. Yego. Arashobora kubyara umwana adakwije ibiro. Hanyuma nawe nyene arashobora kugira ibiro bidakwiye. Arakoze cyane. Ya mbere sogo. Ego ne. Ubwa mbere arashobora gukama amaraso. Yego. Hanyuma akagira akayabuguka ke ntafungure neza. Eh. Hanyuma agasusumira cyane gose. Yego. Hanyuma atarose n'igaburo zikwiye no nyaramerwa nabi. Yego. Ya mbere arashobora gukama amaraso. Yego. Ya kabiri arashobora kubyara umwana adakwije ibiro. Ee. Ya gatatu ashobora gukorora imbanye. Ee. Ya kane irashobora kumuhitana mu gihe yabuze ingaburo ikwiye. Ee. Icya mbere arashobora gukama amaraso. Yego. Icya kabiri arashobora kukorora inda kubyara umwana ataragera. Ee. Icya gatatu arashobora no kumuhitana. Ee. Icya kane arashobora kubyara umwana atakwije ibiro. Uwa nyuma. Icya mbere arashobora gukama amaraso. Kabiri. Icya kabiri arashobora kubyimba amaguru. Gatatu. Icya gatatu arashobora kubura ingaburo zikwiye mu mubiri. Kane. Icya kane arashobora kubyara umwana ataragera. Barakoze cyane. Reka yongiro. Kazoza kuyongorora. Reka yongiro. Kazoza kuyongorora. Reka yongiro. Kazoza kuyongorora. Reka yongiro. Kazoza kuyongorora. Reka yongiro. Kazoza kuyongorora. Reka yongiro. Kazoza kuyongorora. Hey, none mujena. Yego. Ko hari ingaruka mbi zine nyamukuru. Nyamukuru zine. Zishobora gushikira umukenyezi agwaye malaria mugabo yibungenze. Ndabwira inyishu zine. Ehe. Vuga ingaruka mbi zine zishobora gushikira umuvye umukenyezi yibungenze mugabo agwaye malaria. Iya mbere imbanyi irashobora gukoroka kubera ubushuhe. Ya kabiri ashobora gukama amaraso. Iya gatatu ashobora kwibaruka umwana atageze. Igakoroka arashobora no gupfa. Ikamuhitana. Maze rero yugurura igitabo cy'ibyahishuriwe abeshuri bibazo maze asanga yose igarana abantu babiri abona bakaba ari Donasiano na Janvieri abandi bose bayi barushe nguhere Mamheri bidi akira gatenge n'amasabuna tatu yewe gaye yarandabyicogi yarakuravyicogi cure ibido n'amasabuna tatu mama shawe barushe nguhere radio isanganiro twaturi hano mu ntara ya Rutana barushe nguhere mwatunganije na radio isanganiro ifatikanije na PSI mu mugambi wo kugwanya malaria ubundi mugwa abantu batanu bari nyuma nawitsa namabuko ntawi oya harimo fashion ya kuvuga rutse garuka no mu misore umviriza no mu misore ncangarukino sivyo ngo we marisa gati yagi nyuma hanyuma naho cancangaha wowe inyuma w'ingofero eh wate wahejeje wewe eh jenda hejeje arundi gomba nacho ndi kumana Jamari mu ntara ya Rutana Bizimana Yoweri nga mu Rutana Mugisha Raisa Bangira na Majoterine mu ntara ya Rutana Ndayize Donavina mu ntara ya Rutana Akizimana Anita mu ntara ya Rutana Emudiakoni sa iyo shengero ryawe bagomba gushikanira amashikanwa Ori shengero ni mutama ya ntija gakoni eh kubera ngo tutaramubaza agomba soboke nabwiye banza rindira ikibazo ikurikira Kubera gutija gakoni. Kubera ntija gakoni. None ngo agomba kugenda uko nyina tishuye. Eh ngo agomba genda tishuye. Uti nakabayi. Ugo mwenda wishuye. Twagiye heze kibazo. Bambwira uburyo butatu bwo kubungabunga umusegetera. Mokab. Eh mama twabonye amakamyo yazanye imisegetera mafuso. Mumbwira uburyo butatu bwo kubungabunga umusegetera uburyo bwa mbere pukingiza inkoko ubwa kabiri Vuga uburyo butatu bwo gukingira umusegetera. Uvuga uburyo butatu bwo gukingira umusegetera. Hari numwe atazi umusegetera ngo. Uburyo bwa mbere. Uburyo bwa mbere nukubamba ku gitanda. Ehe. Ubugira kabiri nukumesura kushiramo undi muti uyo waheze. Ee. Ubugira gatatu nukumesa. Ee, ari kumesura, ari kumesura nukumesa. Twagiye ubugira kabiri. Uburyo bwa mbere nukubamba ku gitanda. Uburyo bugira kabiri nukuryamamwo. Ubugira gatatu nukumesura. Uburyo bwa mbere nukubamba. Uburyo bwa kabiri nukurinda ibyo butabura. Uburyo bwa gatatu nukumesa. Eh. Uburyo bwa mbere nukubamba kuryama. Uburyo bwa kabiri nukutesha mu cyumviro cyo kutabura ngo ugende kufukisha umuceri. Uburyo bwa gatatu nukurinda umucafu kaguma uwumesura nihimbeba zitawujya. Aha. Ubwa mbere nukukoresha icyo wagenewe tukagusasa kugitanda tukawifuka neza kugitanda. Hanyuma tukawurinda ivyo utabura. Hanyuma tukawumesa iyo dukeneye nko gushirishamo ko ubundi muti. Uburyo bwa mbere nukubamba hejuru y'igitanda. Uburyo bwa kabiri nukumesura. Umuntu akawanikira hasi ushanje. Ubugira gatatu nukuwurinda kuja kubamba ku nkoko. Aha. Vuga uburyo butatu bwo kubungabunga umusegetera. Hariho kubamba no kuryamamo neza. Kugerera isuku iyo wacafuye. Hari ukubarira mu gihe watabuce. Watabutse. Bwo bacye bavuga neza. Mu Kirundi bakubwira bati ha kuzigiza wumimina. Ha kutabuka urinda ibiwutabura. Ni nguko hakugibizigiye woje imitura. Woje imitura. Mama we. Bose bagerageje. Bose bagerageje ni bangahe? Nabantu batandatu. Mugabo hariho batatu basumbije abandi. Uko basumbanije bose ndabanganya. Bose mama barushe nguhe. Nakare bose ni bamwe. Nore libase zitatu ngaho. Tololi lolo. Batatu ba mbere ni sabuni. Shamo ni sabuni. Tololi lolo. Zitatu zitatu. Lololi lolo. Tondoriru. Kumurongo gendo twari cyabase ko munda bicoroshe. Hari abanda bicoroshe. Ibidegere kako. Barushe guhere radio isanganiro na PSI mu ambe okugwanya malaria shako ni sabune zitatu morotana barushe nguhere barushe nguhere mujena ndakureseje ntanu mujena apana mwamesi mujena apana mwamesi mwamesi ari haba fashioni batatu twamanye kuva kare hariye pfo urazwiye kuva hona guhamagariye kuva wengo banze kandi aba bakenyeze guma hagwa oya hari haba fashioni twimukanye tubana ku isoko nande unuja wundi nawe ndibogenda ivumure bagabo aba twamanye Ei, none narakorekore gusa. Narakorekore gusa. Jana hamaga yu. Aba ni sawa ntangura. Iki kunyuma baze mu iki kunyuma shengero y'Imana abakristo batagatifu batoni b'Imana iki kunyumba. Nibidondore. Eh? Nibidondore. Yenitwa Abdul Karim nkabamba mu Rutana. Nitwa Claude ndiyo kubgwayo nkabamva ngaha mu Rutana nyene. Chimana Emmanuel mu Rutana. Nitwa Bankuka Leopold mu Rutana. Minani Antoine mu Rutana. Mawe ni Imana Jana mba mu Rutana. Aha. Ndeho kubgaye Eliana Jenka baha mu Rutana. Twagiye rero twagiye hajya vuga ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu yo hari ingwara ya malaria ku muryango n'ingaruka mbi mu kibano. Twagiye tuvuga ingaruka mbi z'ingwara ya malaria mu vyereke ubutunzi ku gihugu. Ku gihugu mu muryango no mu kibano. Mu gihugu. Mu gihugu cyane cyane urabona abana batarashikana nk'imyaka 5 usanga bavugwa ku buntu yagwaye malaria usanga hariho akantu leta ishyiramwe mu kibano naho abantu usanga ubutunzi ntibukwira gose kubera usanga uwari we wese arondera iyo umuntu agwaye naho urumva ntibishoboka yuko ashobora kurondera naho arondera arondera utwo acajya kuyivuriza muhira naho ushobora gusanga hari ibintu byinshi bica bibura kubera agumagwaje ukurikira kuvyerekeye ku butunzi bw'igihugu malaria ifisa ingaruka mbi kuko ubutunzi bw'igihugu buragabanuka kubera urabona ko malaria bayivura ku buntu rero bagumye bavura abantu benshi bagwaye malaria donc ubutunzi bw'igihugu biragabanuka aha ku miryango naho nyene ubutunzi bw'imiryango imiryango haza ubukene ubukene bugaca butera imiryango aha kende mu kibano naho urabona umuntu arapfa apfuye haba ingwane mu kibano kuko mu kibano umuntu agiye ntabantu basigara twagiye gukurikira icyo novuga ubwa mbere nuko nko mu muryango haca haba ubukene kubera abo bantu baguma bagwaragurika badashobora kuja ku mirimo ubugira kabiri nko ku gihugu igihugu kirahahombera cyane kuko ntikibana abantu bakomeye bashobora kugiteza imbere mu bikorwa mu kibano naho no kuvuga ko aho mu kibano mu gihe hari nk'umugwayi usanga baguma bafise ibikorwa byo kuja gukurikirana abo bagenzi babo bagwaye ugacu usanga ntaterambere naho nyene rihabaye ukurikira ico no vuga mu kibano nukubera umuntu agwaye bagoma bamukurikirana cyane nta kindi kintu basubira kwifasha turetse uwo muntu baba bariko barakwirikirana aha mu muryango ico no vuga nukuvuga yuko bya bindi nyene bica bivyongera bikagaruka ugacu usanga bariko bakwirikirana bindi biye ko bya bindi ari byinshi bya bindi biye wa muryango ucukurikirana cha kintu wari kukwirikirana ubwa mbere yego bya bindi kwa cha sawa ehe yahejeje hanyuma ikindi cyongera ko nuko mu muryango baba bahombye wa muntu neza baba bakironse umwanya wo gukwirikirana bya bindi bizofasha mu muryango okay ukurikira ku gihugu nubuhombe bunini iyo umuntu agwaye malaria haba hasa nuko hagwaye abantu novuga nti ni gihugu kihahombera mhm ku mibano novuga yuko tuba turiko turahomba cyane naho nyene kiza nka kwa kundi nta murimo ukoreka nti wobugwaje ngo uje kurangura iyindi mirimo eh ica gatatu novuga ko mu muryango na gahombo hoho ni kanini cyane kuko bigaruka hahandi je niko no kivuga twagiye wakurikira ica mbere mu gihugu iyo umuntu afuye igihugu kirahomba cyane yego mu muryango naho barababara cyane kuko bababuze umuntu munini cyane yego mu kibano kubera bababuze umubanyi munini kandi baba bakunda cyane yego barababara akana mutoyi aha igihugu kirahomba kubera umuntu abagwaye hanyuma umuryango umucatubura kira abana barasonza umuryango ugasonza tukaba duhombye nyene urumva aha mu kibano umutekano ntumera neza kuko umuntu abagwaye nabo nyene bari mu ruhombanya barakoze cyane uko murakoze cyane kanzu ndeke hari abafasoni n'ubu katarahira vuga ingaruka mbizi ingwara ya malaria kuvyereke ubutunzi bw'igihugu kuvyereke ubutunzi mu miryango no mu kibano ejo bundi aho leta y'u Burundi iherutse kwemeza ko malaria ifashwe nk'ikiza byace bigenda gute apana bana gusa nta muntu numwe agwaye malaria n'ukuza n'ukungana n'umutama kazi naje ngiye kwivuza malaria bamvura ku buntu ayo mahera yabavuye hehe yabavuye hehe nta migambi yindi yahagaze kubera malaria ababivuze ni bangahe ninde yakivuze muri mwe umviriza ndabahinyishu igihugu kirahahombera ku gihugu kwanza igihugu kirahahombera kuko gica cihutira kugurira bene gihugu imiti kigahagarika iyindi migambi y'iterambere y'igihugu sivyo yaho ni igihugu kiba cyahombe mwangu ingorane zazi ni ngwa bavwa imarari yango ntibakora mu muryango naho amatungo arahahera iki cyo nka mwese mwagitoye ikindi cyabafyuye benshi muri mwebwe ni iki cya gatatu mu kibano urumva ngo mu kibano ngo nibabende bace bazabafasha ngo arapfuye barahombye umuntu munini arapfuye basigara bababaye nibabari bariko barapfa naravu twavuze mu kibano cyatera ingorane hamwe cyahaza burozi ngo bamurozi naco gituma kugwanje nsigarana abantu batowe bitatu gusa nsigarana abantu babiri barushe nguhere barabe yiza oba rabe yiza ndabahibase ni sabuni bahe mutama Manuel na Buduli bati bahe hayi batubandanye uyo mufaso nari ngahe inyuma no akaba ingo bakwe nturaza ngaha ingo rero kutaraza uyo mufaso numanisa ko kanuzaje mufaso ingo wowe ingo barakwiye twagiye nitwa Manira fasha Hippolyte mu Rutana Kolimana Jamali mu Rutana Burundi Davis mu Rutana Niyasaba Genevera mu Rutana Bizimana Mari Rose mu Rutana Sabimana Javzeri. Nyanzi Mareo Kadimu Rutan. Ndayisenga Jozerine Rutan. Barushenguhere Radio Isanganiro ifatikanije na PSI umugambi wo kugwanya malaria turi mu ntara ya Rutana kumbwa mukuru uyu ntara vuga ibintu bitatu twokora kugira ngo twirinde twikingire malaria ica mbere kuryama mu segetera urinde imibu ica kabiri kugwanya ubukene mu gufungura neza mu miryango neza cyane aha ica gatatu gukingira aho umuntu aba mu kugabanya ibiziba kugira imibu ntihabe twagiye wa he cyambere cyambere kuryama mu segetera wica imibu ica kabiri gukura ibiziba aho tubaye ica gatatu gukura bya binagaca bipine pine aho imibu yarika ica mbere ni kuryama mu segetera uri mu muti wica imibu ikigira kabiri ni kugira isuku aho hose ari biziba n'ivyatsi impande y'inzu ahuba ikigira gatatu kwipimisha kujya kwa muganga kwipimisha mu gihe wumvise agasonga cyangwa ibimenye igihe kugira ujya kumenya ko urwaye malaria wumvise ugomba kurwara ukurikira icya mbere ni kuryama mu segetera urimo umuti icya gatatu icya kabiri ni gukura ibinogo kuzibira ibinogo byo birimo ibiziba impande y'inzu icya gatatu Icya mbere kuryama mu musegetero umwe umuti wica imibu cya kabiri ni ukukura ibidengeri n'amajamba hafi y'aho ubaye icya kane ni ukujya kwa muganga mu gihe wumvise ibimenyetso bya malariya kwa mabukwe wanje icya mbere ni ukuryama mu musegetera urimo umuti icya kabiri ni ugukura ishyamba imbere y'umuryango icya gatatu ni ugufata neza umusegetera kugira ngo ntutabuke icya mbere ni kuryama mu musegetera urimo umuti wica imibu icya kabiri ni ugukura ibidengeri by'amazi n'ibishamba iruhande y'inzu yego icya gatatu ni ukwivuza hakiri kare mu gihe umuntu afite ibimenyetso bya malariya yego ukurikira icya mbere ni ukuryama mu musegetera urimo imiti wica imibu icya kabiri ni ukugirira isuku ryaho tuba tugakura amashyamba ari impande y'inzu tugakura n'ibidengeri by'amazi byoza byegereye aho tuba icya gatatu ni ukwipimisha kwa muganga iyo dufite ibimenyetso bya malariya neza cyane neza cyane neza cyane neza cyane neza cyane Barushenguhere None mujena sabwe ko rwa twabajije ibimenyetso cyanke ibintu bitatu twokora kugira twirinde twikingire indwara ya malaria ivyo bitatu uciye ku mayange hagi usanga ta ivyo bavuze mu gahara ba kuryama imitsi yose mu segetero mu muti wice mibu ehe gukora amashamba n'ibidengere vy'amazi biri hande aho tuba no kuhagirira isuku muri rusange uja kwivuza hakiri kare umuntu aciyumva ko kimwe mu bimenyetso vy'iyongwara hari ikintu kimwe cya nyuma hariho ikintu kimwe batavuze kandi coroshe imitsi yose twamatwa bavuga kugara inzu kugira ngo imibu ntiyinjire mu nzu shengero y'Imana aha rero nshasigarana nande nshasigarana na Jamari uri hehe Erevisi Marie-Rose sigarana umwe babiri batatu bane batanu ni batanu umwe babiri batatu bane batanu n'abanyene barabegeza ba mwana wanje nujyaga uyu ni wasumba mwese uyu ni wasumba ingutori gitenge izo ngome wayo bari gitenge izo ngome uwo ma ba mwana ari ngaho hagarara hajyo hajyo aho ni mwoba muci wewe ko wisabiye kana bati udodo yazokugururirwa wewe ucuwinzira ngaha bantu mufise ubushimwe ngira ngo murazi ngende ndashobora kwihenda sivyo kuko urumva hasigaye radio yonyene mukwishura iki kibazo mutangura uko mwagiye muratora ibindi bibazo sivyo kuko kubara karenganyo ntoyu ngatoyu sivyo ni ukuvuga rero twabatondetse uko mwagiye muratora ikibazo kubera hasigaye nakagashimwe konyine ni ukuvuga kimunaniye acataha kimunaniye kicata acataha aba bose batonze bananiwe tutadutora muri mwibwe sawa igikurikira nta kugerageza bibamwo bimwe ngo vyukugerageza ububayi mudiakoni bashire ku biganza mama baje bavuga ngo barahezagiwe wapi mana waremye Rutana ukurema abantu beza baciye ubwenge nk'ubu batore kino kibazo amen amen Barushe nguhere kibazo cha radio vuga uburyo butatu leta yashizeho kugira ngo ikingire abakenyezi bibungenze indwara ya malaria. Vuga uburyo butatu leta yashizeho kugira ngo irinde kugira ngo ikingire abakenyezi bibungenze indwara ya malaria. Uburyo bwa mbere abakenyezi bibungenze bavugwa ku buntu. Aha. Uburyo bwa kabiri umukenyezi afise imbanyi agiye kwipimisha ubwa mbere bamuha umusegetera urimo umuti wica imibu. Mhm. Ubugira gatatu umukenyezi hageze ko yibaruka yibaruka ku buntu. Bayi bayi nagashimwe. Uburyo bwa mbere umukenyezi afise imbanyi bamuvura ku buntu. Aha. Ubwa kabiri baramuha baratanga imisegeteri ku bantu bari wese harimo n'abakenyezi. Bayi umukenyezi yibungenze agiye gupimisha imbanyi bwa mbere baramuha umusegetera. Aha. Ubugira kabiri umukenyezi baraheza bakamuvura ku buntu. Aha. Uburyo bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu leta yashizeho nubwo kwibaruka ku buntu. Bayi umuvyeyi yibungenze aryama mu musegetera. Aha. Urimo supanete niko bawita. Uwa kabiri cha kabiri. Icha kabiri umuvyeyi yibungenze ntakora ibikorwa byinshi. Ubwa gatatu. Ubwa gatatu nukuja kwa muganga akaraba ko ubuzima bwiwe. Bayi bayi bayi nibido bayi nagashimwe kawe. Ubwa mbere agiye kwa muganga gupimbisha imanyi iwe bamusegetera. Aha. Ubwa kabiri bakamuvura ku buntu. Aha. Ubwa gatatu. Bayi nagashimwe. Ubwa mbere umukenyezi yibungenze agiye kwipimisha amuhereza umusegetera urimo umuti wica umubu. Aha. Ubwa kabiri umukenyezi umukenyezi agiye kwibaruka yibaruka ku buntu. Bayi nagashimwe. Ubwa mbere umukenyezi yibungenze agiye kwipimisha imbanyi bamuha umusegetera. Aha. Ubwa kabiri umukenyezi yibungenze barakunda kumuha vitamine A yo gukinga malaria. Aya je ndavuye. Njangwe na uvugisha ukuru tije bibiriyemo. Sawa. Aho ubwa mbere umukenyezi yibungenze agiye kwipimisha irya mbere bamuha umusegetera. Eh. Ubwa kabiri agwaye malaria avugwa ku buntu. Eh. Ubwa gatatu hari imiti ya fasidal bamuha mu gihe agiye kwicandagisha ubwa mbere. Neza cyane kibazo baragitoye. Ikibazo baragitoye. Witwa nde? Bigirimana Felicien. Bigirimana Felicien ukaba ariwe utoye ikibazo cya mbere. Umva umerewe gute? Jewe ndanezerewe cyane. Kuko Imana yigonzi gukora ibitangaza n'ibitangaza nyene kandi nta wisubira ko irakoze cyane kandi namwe murakoze cyane. Ubwikira radio sanganiro na PSI ndayishimiye cyane no hanyuma izigaruke kuko je ryari rya mbere ndabasanze ngaha mwahora muza sinda babone murakoze. Urakoze cyane ni kuri Felicien warose iradio reka dukengurukire abanyarutana dukengurukire PSI kiganiro cyari barushe ngwere twatwari hano mu rutana reka nkengurukire abadufashije mu bwinga bw'ivyuma François Kimana mwe na Albert Duayo umu diakoni Ernest Pablo bayuwawe n'umujene amabalene Vyarimana banyarutana bayi bayi Charigi kino barushe nguhere utegurirwa na radio isanganiro barushe nguhere barushe nguhere